Trójka. Program trzeci. Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest doktor Wilczur na posterunku. Wszyscy mogą spać spokojnie. Dans blanche et carnassier. Mais à la première cas à chacun deviendrait de la rue foire au pognon qui se trame si elle danse avec Johnny. C'est la paix de la France, les réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord. Zacznę, ponieważ taki leitmotiv sobie ustaliłem na dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli ostro, skocznie, czasem mrocznie. No i zaczynam od tyłu, no bo zaczynanie od przodu to nuda, banał i sztampa. To chyba najbardziej znany w Polsce francuski zespół śpiewający po francusku, czyli Noir Désir. No i jakoś tak się mrocznie zrobiło, a o zespole przypomnieli mi sami Francuzi, którzy jakoś tak gremialnie, tłumnie nie zgadzają się na występ lidera, czy byłego lidera tego byłego zespołu i bardzo protestują. Dlaczego protestują? Jest z tym związana pewna mroczna historia, o której na przykład można sobie przeczytać w sieci, bo nie jest to audycja słowna, no musiałbym wszystko opowiadać. No my tutaj w Polsce mniej emocjonalnie związani z zespołem Noir Désir i tą mroczną historią, która się wydarzyła temu zespołowi, więc no od czasu do czasu chyba mogą wystąpić, no chyba żeby teraz popłynęły protesty wartkim strumieniem. Lawina protestów do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie możemy grać zespołu Noir Désir. Pod strefa @polskieradio.pl, no ale to dopiero za tydzień, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki mamy tryb produkcyjny audycji i nawet dr Wilczur nic na to nie poradzi. Jak wspomniałem, dzisiaj ostro, skocznie, czasem mrocznie. No to znowu od przodu nie zaczynam, bo z przodu nuda, banał i sztampa. Zacznę od środka i chyba dam popracować naszemu kronikarzowi strefowemu, czyli Siwemu, który znowu będzie musiał jakiś, no może nie debiut, ale premierę wpisać, bo bynajmniej nie są to debiutanci w strefie. To jest chyba trzeci album, który zaczynamy zgrywać, mordować, przesłuchiwać. No, pewnie nam zejdzie. Zespół pochodzi ze Słowenii, a ten nowy album, który będziemy teraz zgłębiać, o nie, nie będę czytał po słoweńsku. W każdym razie zespół zwie się Pridigari. ваши наймочи молите вам обадливо. Ке се стари хипки, так си навиячи, пак си скини руди, цешни постопачи. Jeste entuzjasti, kaj še hoćete, da nas ne si nagrebli, pa skako delate. Jeste aktivisti, dovolj zmešani, gdje vaše su ideje, na koncu ste poti. Jeste feministke, za krize ne volite, na kje si peštevate i pametno absolite. Jeste maču maknosti, na vriti mišić nači, liftih starih bilih, pirsih pravi korenjaki. Я трошка постельна. Można powiedzieć, że lubię grać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słoweński zespół Pridigari. No, ponieważ potwierdzają pewną koncepcję lingwistyczną doktora Wilczura, czyli lingwisty stosowanego, acz czasem niestosownego. Bo jest to dowód na to, że słoweński, mimo że językiem słowiańskim jest, to i tak nic nie da się zrozumieć. Na przykład nazwa tego zespołu Pridigari oznacza kaznodzieje po słoweńsku. Kto by się domyślił? Nikt. Wolę też nie czytać tytułu tego albumu, który właśnie rozpoczęliśmy. Niski udarci na wysokim niwoju. Ktoś zrozumiał, o co słoweńcom chodzi? Nikt. Więc koncepcja potwierdzona. Strefę rock'n'rolla wolną od Angola możemy prowadzić dalej, a naszego kronikarza Siwego proszę o wpisanie tego faktu, że właśnie rozpoczęliśmy odsłuchiwanie trzeciej w historii strefy płyty zespołu Pridigari. Legalna kultura. Odkładamy na kubkę. Przypomnę, że można pisać oczywiście strefa@polskieradio.pl, no ale zachęcam do tego nieśmiało, mizernie i cicho, bo taki tryb produkcyjny audycji, że no dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc na przykład za tydzień będzie można sobie posłuchać, co kto napisał dzisiaj. Ale swoją drogą, bo żeby jeszcze gwoli edukacyjności i poznawczości, oświatowości stało się zadość w tej audycji, no bo przecież dr Wilczur musi nieść kaganiec oświaty, więc teraz będę edukował, dlaczego nadaliśmy taki właśnie zestaw muzyczny. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a teraz już ci, którzy słuchają, jakże licznie, tej audycji dowiedzieli się, no, jak mniej więcej brzmi ska. To byli ci Słoweńcy. 2 minuty temu. No, czyli ska, właściwie to samo, co reggae. Tylko 3 razy szybciej. W sprawie wątku edukacyjnego napisała nasza wierna słuchaczka, która nigdy nie przepuści doktorowi Wilczurowi i musi przysłać pakiet 20 listeli co najmniej do audycji. Wybieramy w związku z tym te najsmakowitsze kąski. A propos edukacji tym razem. Basia donosi. Teraz nieco edukacji, wielki nauczycielu. Proszę pamiętać, że cechą wielkiego nauczyciela jest m.in. to, że cały czas pragnie on poszerzać swoją wiedzę i robi to. Najlepiej z tureckiego. No właśnie, Basia, pała rządzą nauczania doktora Wilczura tureckiego. No cóż, po turecku owszem, chętnie sobie teraz usiądę. Nie wiem, czy to słychać w radiu, bo może i nawet widać, ale to, nic nie wiem o tych kamerach w studio. W każdym razie, no może tego tureckiego już na dzisiaj wystarczy. Może na przykład turecki zamienimy na niemiecki, bo oto cały czas przecież leży odłogiem. Nie możemy skończyć. Nie możemy zmordować. Zgrać do cna i do imentu tej płyty. Zespół no, nie po niemiecku się nazywa Oka Kid. Ich bin dabei, ruft ihr mich an. Zwar nur noch atmen auf Pump, der Magen wund, doch weiche Männer stehen jetzt stramm. Niemand lacht mich bitterer an, press meine Lippen an den Flaschenhalsrand. Man tut, was man kann, man isst, was man trinkt. Mein Brot für die Welt, 47er Gin. Ich werde rot, wenn seine Stimme erklingt, als wär ich peinlich berührt. Als wären diese Zeilen nicht von mir. Bombay Calling. Nur hat es verdient, für mich Ghost zu writen. Außer ihm schafft es niemand, solche Songs zu schreiben. Ich glaub ihm alles, was er sagt. Nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling, Bombay Calling, Bombay Calling. Ruft er mich an, heb ich ab. Egal was Gordon kann, egal was Hendrix sagt. Nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling, Bombay Calling, Bombay Calling. Ruft der mich an, der dich springt. Der Morgen heilt die Wunden wie immer. Heute Nacht hat mein Leben wieder Gin. Bombay Calling. Er hat keine Sympathie für das echte Leben. Nur ein Spiel, das schon am Anfang damit endet, sich den Rest zu geben. Nur er spielt die Sinfonie so tragend, die mich über alle anderen hebt heute Abend. Bombay Calling. London trocken in der Westentasche. Immer das gleiche Grinsen, immer dieselbe Masche. Gegen ihn ist mein Kraut nicht gewachsen. Alle suchen nach dem Zeitgeist, meiner kommt aus der Flasche. Außer ihm weiß niemand, wo ich heute bin. Ich hör nicht auf dem Bauch, ich vertrau dem sechsten Gin. Ich glaub ihm alles, was er sagt. Nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling, Bombay Calling, Bombay Calling. Ruft er mich an, heb ich ab. Egal was morgen kann, egal was Hendrix sagt. Nur mit ihm zieht mein Atem durch die Nacht. Bombay Calling, Bombay Calling, Bombay Calling. Ruft er mich an, werd ich springen. Der Morgen heilt die Wunden wie immer. Heute Nacht hat mein Leben wieder Gin. Bombay Calling. Bombay Calling. Dein erstes Licht, nur ein Tropfen auf den kalten Stein. Du bist mein gehasster Freund, mein geliebter Feind. Spendest weder Trost noch Vitamin D. Wollte dich hier nie wiedersehen. Ich mach mir keinen Reim aus dir. Lass meine Fahne über dem Ofen zirkulieren. Gib dir ein Zeichen, siehst du nicht den weißen Rauch. Ich hab mich entschieden, ich geb auf dich zu hassen. Du nimmst mich stolpernd an die Hand, ich stopf die eingestarrten Löcher in der Wand. Es ist wieder Februar, ich hab gewusst, dass es stimmt. Bin endlich wieder da, wo es beginnt. Auch wenn dich hier fast niemand vermisst. Was wär das Jahr bloß ohne dich? Nichts, nichts, nichts, nichts. Nichts. Herzlich willkommen, du räudiger Hund, du hässliches Etwas. Mein wundester Punkt, der allerbeste Grund, um alles einzureißen. Warst nur gut darin, große Ziele klein zu falten. Und jetzt bist du wieder da, das Letzte, was ich brauch, das Beste, was ich hab. Deine Schönheit bleibt im Innersten verborgen, nur was dich überlebt, ist von Bedeutung für morgen. Du nimmst mich stolpernd an die Hand, ich stopf die eingestarrten Löcher in der Wand. Es ist wieder Februar, ich hab gewusst, dass es stimmt. Bin endlich wieder da, wo es beginnt. Auch wenn dich hier fast niemand vermisst. Was wär das Jahr bloß ohne dich? Was hab ich dich verflucht, deine 28 Tage zu Besuch? Endlich wieder Februar, niemand lacht mir kälter ins Gesicht. Was wär das Jahr bloß ohne dich? Nichts, nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts, nichts, nichts. Zwischen Winterschlaf und Frühjahrsmüdigkeit trittst du mein Glück mit Füßen, ich heb auf, was davon übrig bleibt. Kein Prosit der Gemütlichkeit in deinen Armen, nur ein Toast auf die Genügsamkeit mit kaltem Atem. Niemand Normales schreibt ein Lied über dich. Auch dies hier ist nicht mehr wert als das, was du für mich bist. Mit dir tanze ich den Blues so wie jedes Jahr. Niemand kann das besser als du. Februar, ich hab gewusst, dass es stimmt. bin endlich wieder da, wo es beginnt. Auch wenn dich hier fast niemand vermisst, was wär das Jahr bloß ohne dich? Was hab ich dich verflucht, deine 28 Tage zu Besuch? Endlich wieder Februar, niemand lacht mir kälter ins Gesicht. Was wär das Jahr bloß ohne dich? Daliby mi popalić germaniści, gdyby o tej porze słuchali. Dlatego, że tytuł tego ostatniego utworu jest Wieda Februar, czyli znów jest luty. A u nas co? Środek marca. Ech, doktorze Wilczurze, no z tą lingwistyką stosowaną, mimo że się lingwista stosowany, acz czasami niestosowny, to jakoś kiepsko. O, dawno był ten dyplom. Dawno i pewnie trójeczka była. Zespół, jak było słychać, niemiecki, chociaż to oczywiście mogli być Austriacy albo Szwajcarzy, ale zapewniam, że to byli rodowici Niemcy. Nie bardzo niemiecka nazwa tego zespołu, Oka Kid, ale już tytuł albumu Zwei, bardziej niemiecki i o dziwo odzwierciedlający stan faktyczny. Rzeczywiście jest to drugi album w karierze tego zespołu. Mam nadzieję, że płodozmian zrealizowany, wykonany, że tu jedna szuflada muzyczna, za chwilę druga, jeszcze za chwilę trzecia, bo tylko dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, no a słuchacze tam poupychani w tych szufladkach. Nie wiem, czy tutaj akurat pomagamy słuchaczom wyjść z muzycznych szufladek. No, pewnie nie, jak to życiu bywa. Nie wiem, czy powiedziałem, że wszystkie tytuły utworów oraz nazwy wykonawców, no bo czasami rzeczywiście trudno nadążyć za wymową doktora Wilczura i za pomysłowością niektórych zespołów. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, no gdzieś tak w porze śniadaniowej, no nie wiem, czy to drugie będzie śniadanie, czy trzecie. Dobrze. No i zrealizowali leitmotiv ostro, skocznie, czasem mrocznie. No nie wiem, co prawda, który człon, ale to jest zupełnie nieważne. Przypominam, że można pisać, ale przypominam nieśmiało, bo to dziś pisane, za tydzień odczytane. I tutaj już niektórzy słuchacze tak postanowili trochę pokombinować, tak użyć sprytu, żeby poniepokoić doktora Wilczura. Kuba donosi, a właściwie pyta. Jestem ciekaw, czy gdy napiszę listel w tej chwili, to zostanie on przeczytany przez redaktora jutro w nocy. Taka informacja przybliży mi termin prawdziwego zamykania puszki ze strefą przed dystrybucją w eterze. Nie wiem, po co ta informacja Kubie, ale no cóż, gdzie jest powiedziane, że ludzie muszą być do końca jacyś tacy zrozumiali, przewidywalni. Nigdzie. No cóż, to my w takim razie może przystąpimy do kolejnego zestawu muzycznego, bo wszak jest to audycja muzyczna. No i w ramach płodozmianu będzie nieco głośniej i nieco szybciej niż było. Ten zespół pochodzi z Rosji, zwie się Ankora. wdruk ciebie i brak. I bardzo dobrze, Ankora, tak się nazywa ten rosyjski zespół, będzie wszystko wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, jeśli kogoś to naprawdę interesuje. No i też chyba któryś z członów naszego dzisiejszego leitmotivu ostro, skocznie, czasem mrocznie wypełnili. No mogę też oczywiście zachęcić do pisania, ale to też nie jest prosta sprawa, bo to wiadomo, z tygodniowym poślizgiem, taki tryb produkcyjny audycji. Jakiś czas temu, być może tydzień, być może dwa tygodnie temu, ach, jak ten czas szybko leci, no, pojawił się taki głos, że być może wszystkie te postaci tak chętnie wykorzystywane przez doktora Wilczura jak kronikarz strefy albo nasza naczelna wariatka strefy Basia, to postaci fikcyjne, nieistniejące. I to doktor Wilczur tak do siebie sam pisze, żeby miał co czytać tutaj, no bo kto wszak, nie wiem, tak o w pół do trzeciej w nocy chciałby do niego cokolwiek napisać. Basia zareagowała, chociaż to przecież mógł być doktor Wilczur, który zareagował. I donosi. Skoro słuchacze myślą, że to pan wymyśla te moje listele, bo to przecież nie pierwszy słuchacz tak pisze, to swoją drogą mają pana za niezłego matołka. Tak uważa Basia. Na ten sam temat, chociaż nie wiem, czy się umówili, kolejna nasza fikcyjna postać napisała, czyli kronikarz strefowy. O, widzę, że Basie dopadł syndrom nieistnienia. Tak, tak, pamiętam te czasy, jak to słuchacze mnie, to mówi nasz rzekomy kronikarz strefowy, mnie zarzucali, że nie istnieje. A redaktor sam pisze do siebie listele, żeby się pochwalić słuchalnością. Tutaj następuje długi wywód i historia kontaktu z innymi słuchaczami strefy, którzy nie wierzyli, że Siwy jest Siwym i że jest kronikarzem. Morał z tej historii jest taki, podsumowuje Siwy, że czasem trzeba się namęczyć, aby przekonać kogoś do swojego istnienia. Nawet na żywo, twarzą w twarz. Osobiście konkluduje Siwy i no, trudno nie przyznać mu racji. Ile doktor Wilczur musi się namęczyć, żeby przekonać do słuchania muzyki nie po angolsku, tfu-tfu, aby przekonać, że orzeł Bielik to nie orzeł, że miś koala to nie miś i że Polska nie graniczy z Rosją. Wszystko to jałowe, marność nad marnościami. Nikogo doktor Wilczur nie przekonał, nawet samego siebie. No dobrze, ale żeby płodozmian w audycji był, to przydaliby się jacyś intelektualiści. Ci intelektualiści pochodzą z Izraela. Nazywają się Girafot. Let's go. Mam nadzieję, że intelektualiści uratowali tę audycję. Płodozmian zachowany. No i leitmotiv też zachowany. No chociaż do leitmotivu to zawsze trzeba podchodzić umownie, ostro, skocznie, czasem mrocznie. No to już sobie trzeba człon wybrać, który pasuje do muzyki zespołu Girafot z Izraela. Oczywiście wszystko wypiszę, nawet po hebrajsku. Nawet po hebrajsku. Żeby każdy mógł sobie muzyczną rybę kart po żydowsku, tak jest, znaleźć w sieci, korzystając z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony sieci, podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Girafot, czyli żyrafy. Jakiś ten hebrajski prosty, właściwie dodać jakiś tam przy ten i przyimek albo coś i wiecie, mówimy już po hebrajsku. strefa@polskieradio.pl można oczywiście, ale nie trzeba, nie naciskam, nie przymuszam do korespondencji ze strefą, bo wiadomo, no kto usłyszy tak naprawdę swój listel potem, trzeba czekać tydzień, może dwa, kogo na to stać. W zeszłym tygodniu w ramach obchodzenia Dnia Kobiet mieliśmy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby, no i napisał Igor w tej sprawie, tydzień temu oczywiście, no, czyli tryb zachowany. Listel bez znaków diakrytycznych i tak przeczytam, bo akurat pasuje mi do koncepcji. U nas w domu są dwie baby. Młodsza córka i starsza zona. Jaka zona? Zona rock'n'rolla, wolna od anglomowa. No i od razu wiadomo, bo Igor konkluduje. Starsza to żona kubanka, a młodsza córka to perkusistka. Także dokładnie mam w domu strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Wszystko się zgadza. Zona rock'n'rolla, Wilna, wiem. Anglomowa. Ech, no dobrze, a my co? Pomykamy z naszym leitmotivem. Jak to było? Jak to było? Już nawet sam doktor Wilczur nie pamięta. Ostro, skocznie. Czasem mrocznie. No to ponieważ byli ostatnio intelektualiści z Izraela, no to obawiam się, że teraz będą proste chłopaki. Tylko skąd będą proste chłopaki? No proste chłopaki będą z Tajwanu. Demais, não. teraz ciężko będzie wyjaśniać, bo nie dość, że po mandaryńsku, to jeszcze nawet nazwy zespołu trudno podać. Mógłbym oczywiście, ale to były dwa zespoły. Kto rozpoznał i zorientował się, że to dwa zespoły, a nie jeden? Ale jedna płyta. Jedna płyta, która jest hołdem muzycznym, złożonym legendarnej. Kto o tym wie? Legendarnej kapeli LTK z Tajwanu i inni wykonawcy tajwańscy tutaj składają hołd zespołowi na tej jakże ciekawie wydanej płycie. Okładki nie polecam. Legalna kultura u nas w strefie. Wszystko do znalezienia.